ہدایت وجدان کہتے ہیں. ہدایت کی دوسری قسم ہدایت حواس. ہدایت حواس کا مطلب ہے کہ آدمی اس ہدایت کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. بلی کو دیکھا ہے آپ نے، بلی جب حاملہ ہوتی ہے تو اسے اس حمل کا احساس ہوتا ہے، ایک خاص مقام پر جا کر کے بچوں کو جنم دیتی ہے. لیکن جہاں اس نے بچوں کو جنم دیا ہے وہاں ہمیشہ نہیں رکھتی، بلکہ جگہ تبدیل کرتی رہتی. آج یہاں بچوں کو رکھا ہے تو دوسرے دن اس کو دوسرے مقام پہ لے جا کر کے چھوڑتی ہے، اور پھر وہاں زیادہ عرصے تک نہیں رکھتی، تیسرے مقام پر بچوں کو لے جا کر رکھ دیتی ہے. اس لیے کہ اسے کتوں سے اور دیگر ذر رسا مخلوقات سے ایک انجانا سا خوف لگا رہتا ہے. یہ ڈر لگا رہنا کہ کہیں کتے یا دوسرے ذر رسا جانور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دیں، میرے بچوں کو ضرر نہ پہنچا دیں، یہ بلی کو کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ تو بلی نے بچے جنم دیے ہیں، اس سے پہلے اس کو کس نے بتایا کہ تیرے بچوں کو ضرر رسا جانوروں سے خطرہ ہے؟ یہ جگہ بدلتی کیوں رہتی ہے؟ یہ جگہ کو تبدیل کرتے رہنا در حقیقت اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ نے بلی کے دل میں، بلی کی فطرت میں یہ ہدایت رکھ دی ہے کہ وہ اچھا اور برا خود بخود معلوم کر لے. اس کو ہدایت حواس کہتے ہیں. یہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستے کی طرف ہدایت کر دی کہ کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب چاہے وہ شکر گزار بنے اور چاہے وہ ناشکرا بنے، تو ناشکرا بننا اور شکر گزار بننا یہ ہدایت حواس سے معلوم ہوتا ہے. چاہے آدمی ناشکرا بن جائے اور چاہے شکر گزار بن جائے، اچھا بن جائے یا برا بن جائے، یہ ہدایت ہدایت حواس کہلاتی ہے. اور تیسری ہدایت ہے ہدایت عقل. ہدایت عقل کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کہیں انسان کے حواس صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. مثلاً اگر بدن میں سفرا کا غلبہ ہو جائے تو آدمی کو میٹھی چیز کا ذائقہ تلخ اور کڑوا معلوم ہوتا ہے. آدمی کے بدن میں سفرا کا غلبہ ہو گیا، اب جب میٹھی چیز کھاتا ہے تو سفرا کے غلبے کی وجہ سے میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے. تو حواس کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کا ذائقہ اور یہ ہاتھ سے ذائقہ، چکھنے والا جو حادثہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ منہ میں آنے والی چیز کڑوی ہے. لیکن عقل کہتی ہے نہیں، یہ چیز کڑوی نہیں ہے، حادثہ غلط بول رہا ہے. اس وجہ سے غلط بول رہا ہے کہ اس حادثے پر سفرا کا غلبہ ہو گیا ہے. حادثہ غلط بول رہا ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہے تو یہ میٹھی چیز لیکن کڑوی معلوم ہو رہی ہے. یہ ہے میٹھی چیز معلوم کڑوی ہو رہی ہے، کون بتاتا ہے؟ عقل بتاتی ہے. عقل بتاتی ہے کہ ہے تو چیز میٹھی لیکن حادثے کے اوپر کڑوی اس وجہ سے معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی کے بدن میں سفرا کا غلبہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میٹھی چیز کڑوی معلوم ہو رہی ہے. حادثہ غلط بول رہا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ حادثے نے یہاں غلطی کی ہے. یہ ہدایت ہدایت عقل ہے. ہاتھ سے جہاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں عقل کام کرتی ہے. ایک طرف سے خوشبو کا احساس ہوتا ہے, ایک طرف سے بدبو کا. یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ تمیز کون کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے, عقل کرتی ہے تمیز. تو اس ہدایت کو ہدایت عقل کہا جاتا ہے. اور ہدایت عقل جہاں اسٹاپ ہو جاتی ہے, جہاں ٹھہر جاتی ہے, وہاں سے ہدایت وحی شروع ہوتی ہے. مثلا آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, اس لیے کہ نہ تو عقل بتا سکتی ہے, نہ ہماری آنکھ بتا سکتی ہے, نہ ہمارے کان بتا سکتے ہیں. ہمارے تمام کے تمام حواس, یہاں تک کہ عقل بھی ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی کہ مرنے کے بعد آدمی گیا کہاں. کوئی بتا سکتا ہے؟ آدمی نے دیکھا نہیں کہ روح کہاں گئی. آدمی سن نہیں سکتا کہ روح گئی کدھر, چکھ نہیں سکتا, یعنی حواس کے ذریعے پتا نہیں لگا سکتا کہ روح بدن سے نکلنے کے بعد گئی کہاں. اور عقل بھی بول نہیں سکتی, عقل بھی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ مرنے کے بعد یہ روح گئی کہاں. اب روح کے اوپر کیا ہو رہا ہے, روح کے اوپر کیا کچھ گزر رہا ہے, نہ حواس بتا سکتے نہ عقل بتا سکتی ہے. اب یہاں ہدایت وحی نمودار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عقل کی رسائی سے باہر کی چیز ہے. اب اللہ بتاتا ہے وحی کے ذریعے نبی کو کہ اب ان لوگوں کو بتاؤ, یہ عقل سے معلوم نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد روح کدھر گئی, اب اس کے اوپر کیا کچھ گزر رہا ہے. تب وہی بتاتی ہے اگر کہ اگر اچھا ہے تو قبر کے اندر اس کے لیے آسانیاں ہیں, اور اگر برا گیا ہے تو اس کی روح کے اوپر اور روح کے توسط سے بدن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. یہ بات وہی بتاتی ہے, یہ ہدایت وہی ہے. جہاں عقل ہدایت نہ کر پائے وہاں سے وہی کی ہدایت شروع ہوتی ہے. یہ ہدایت کی چوتھی قسم ہے. اور ہدایت کی آخری اور پانچویں قسم ہے ہدایت, ہدایت توفیق. توفیق کی ہدایت, اللہ فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت نہیں دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کرنے کی وجہ سے ہم انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دیں گے. تو توفیق دینا یہ بھی ایک ہدایت ہے, اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں. ان پانچوں قسموں میں سے اہدنا الصراط المستقیم میں کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت وجدان مراد نہیں ہے, ہدایت حواس مراد نہیں ہے, ہدایت عقل مراد نہیں ہے, ہدایت وحی مراد نہیں ہے, ہدایت توفیق مراد ہے. کہ اے اللہ مجھے توفیق دے, ہمیں توفیق دے کہ زندگی بھر صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رہیں. ہدایت توفیق مراد ہے. بندہ ہر نماز میں اللہ سے اسی راستے پر جمے رہنے, ثابت قدم رہنے کی توفیق مانگتا ہے. جب ہدایت ہدایت توفیق ہوئی تو آریوں کا اور عیسائیوں کا اعتراض یہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں اور آریہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. زندگی بھر ہدایت کی دعا مانگتا رہتا ہے, کیا ہدایت ملی نہیں؟ اگر ہدایت مل گئی تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہدایت ملی نہیں, زندگی بھر ہدایت مانگتا رہتا اور ہدایت نہیں ملتی. مل گئی, جو چیز مل گئی اس کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب برابر آدمی بولتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, سیدھے راستے کی ہدایت دے. آریہ یہ کہتے دیکھو کیسا کلام ہے, آدمی زندگی بھر ہدایت مانگتا رہتا ہے, ہدایت ملتی نہیں. اگر مل جائے تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو سمجھاؤ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے. ہدایت کی پانچ قسمیں ہیں, عربی زبان بہت وسیع ہے, یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے. بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس راستے پر ہمیں لا کر کھڑا کر دیا ہے, تیرے نبی نے یہ راستہ بتا دیا ہے, اب ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں. اے اللہ توفیق دیتا رہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس راستے سے ہم الگ نہ ہوں, اس لیے کہ اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہے. شیطان کو جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا تو ایک بڑی بات بولا, ایک نہیں دو باتیں بولا. پہلی بات کیا بولا, تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے تو اب میں کیا کروں گا, کہاں بیٹھوں گا میں, تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس انسان کی وجہ سے, اسی انسان کی وجہ سے میں تباہ ہوا ہوں, یہ میرا سب سے بڑا دشمن. کہاں اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی تھی, میں زمین سے اٹھا کر فرشتوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا, میں فرشتوں کے درمیان رہنے والا, فرشتوں کی مجلس میں رہنے والا, اس بدماش کی وجہ سے, اس جو ہے انسان کی وجہ سے, اس کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوا. بہت بڑا دشمن ہے یہ, اس لیے کہ اس کی وجہ سے آدم کی وجہ سے, انسان کی وجہ سے شیطان کو ذلت ملی ہے. یاد ہے یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے, اسی وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے بہت سارے تمہارے دشمن ہوتے ہیں لیکن یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ادو مبین ہے, خالی ادو نہیں ہے, یہ ادو مانے دشمن, اینیمی, یہ کھلا ہوا دشمن ہے, ادو مبین ہے, کھلا ہوا دشمن. یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ تیری وجہ سے اسے ذلت ملی ہے اور یہ اپنے مقام بلند سے نیچے پھینک دیا گیا. لہذا اپنی یہ ذلت وہ کبھی نہیں بھولے گا اور تم سے کبھی دشمنی چھوڑے گا نہیں. اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے دشمن سے دوستی کرنے پر آمادہ ہو, سب سے بڑی حیرت تو یہ ہے. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہو بلکہ اپنے دشمن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہو. بتاؤ, دشمن تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے اور دشمن تمہیں صرف اور صرف جہنم ہی کا راستہ بتا سکتا ہے, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ اپنی ذلت نہیں بھولے گا, اس کی وجہ سے تو اسے مقام بلند سے پست مقام کی طرف پھینک دیا گیا ہے, کھلا ہوا دشمن. تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقيم. کیا بولتا ہے, بڑی عجیب بات کہی ہے اس نے کہ اے میرے رب تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے, اچھا مجھے معلوم ہے کہ یہ کون سے راستے پر چل کر کے جنت میں آئے گا, مجھے معلوم ہے صراط مستقیم پر چل کر آئے گا نا, پھر جنت میں کیسے آئے گا, راستہ کیا ہے جنت تک آنے کا, مجھے معلوم ہے صراط مستقیم پر چل کر وہ جنت میں آئے گا, لہذا مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے, کہاں بیٹھنا چاہیے مجھے, اس کو برباد کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے راستے ہی پر بیٹھ جانا چاہیے. یہاں بولتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. شیطان نے کہا بس چونکہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے تو میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے, یعنی آدم اور آدم کی اولاد کے لیے, کہاں بیٹھوں گا میں, صراطك المستقیم, صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. گویا کہ شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پوچھے کہ شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے, جواب دیجئے شیطان قرآن کے بیان کے مطابق صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. اب جب صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے, گھات لگائے کبھی بھی پکڑ کر صراط مستقیم سے باہر پھینک سکتا ہے پگڈنڈیوں کے اوپر. کتنے لوگوں کو پگڈنڈیوں کے اوپر پھینک دیا ہے, صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں, اس لیے کہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے, جس راستے پر چل کر کے ہمیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے, اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے, جنت تک پہنچنا, اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. اب اللہ سے توفیق اگر نہیں مانگو گے اس بات قدمی کی کہ اے اللہ منزل تک پہنچنے تک توفیق دیتے رہنا چلنے کی, کہیں بھی منزل پر بعض بعض لوگ پہنچ گئے وہاں سے گھسیٹ کر کے پھینک دیا جو ہے شیطان نے, زندگی پر چلتے رہے لیکن آخر میں منزل تک پہنچتے پہنچتے منزل تھوڑی دور رہ گئی, شیطان نے صراط مستقیم سے ان کو ہٹا کر دوسرے راستوں پر ڈال دیا. کیا وہ حدیث مسلم اور بخاری کی نگاہ میں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ نیکی کا کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے, آخر میں جہنمی ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اور ایک آدمی برے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے, آخر میں ایسے کام کرنے لگتا ہے جنتی ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے, جہنمی کیسے ہو گیا آخر میں؟ اس وجہ سے کہ اس راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. منزل تک جب تک آدمی پہنچے گا نہیں, ہمیشہ شیطان کی نگاہ میں رہتا ہے اور اس کوشش میں رہتا ہے شیطان کہ میں کب موقع میرے ہاتھ لگے اور میں اس کو صراط مستقیم سے کھینچ کر دوسرے راستے پر ڈال دوں. حملہ چالو کیے رہتا ہے. آگے یہی کہا اس نے کہ میں صراط مستقیم میں چپ چاپ تھوڑی بیٹھا رہوں گا کہ چلنے والے چل رہے ہیں اور میں چپ چاپ بیٹھا رہوں. نہیں, میں سب سے پہلے تو اس راستے پر بیٹھوں گا اور میں چپ چاپ نہیں بیٹھا رہوں گا, میرا کام چلتا رہے گا. کام کیسا رہے گا بتا رہے آگے. بیٹھ, میں ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر. پھر ثم دن دن پھر لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر آؤں گا میں ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے. صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے. آدمی جا رہا ہے آگے سے حملہ کر رہا ہے, آدمی جا رہا ہے پیچھے سے حملہ کر رہا ہے, آدمی چل رہا ہے اس راستے پر دائنے طرف سے حملہ کر رہا ہے, آدمی چل رہا ہے اس راستے پر بائیں سے حملہ کر رہا ہے. چوطرفہ حملہ ہے. لہذا اب آدمی دعا نہیں مانگے گا زندگی بھر, اس لیے کہ پتہ نہیں دوسرے قدم رکھنے پر وہ اس راستے پر باقی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے, اس لیے کہ چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے. لہذا اللہ سے توفیق مانگو ہمیشہ نمازوں میں آ کر کے. اسی وجہ سے نماز فرض قرار دے گئی ہے تاکہ اسی بہانے آدمی ٹائم نکال کر کے آئے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ اس راستے پر چل پڑا ہوں, اے اللہ شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب مت ہونے دینا, مجھے اس راستے سے ہٹنے نہ دینا. اب تیری توفیق اگر ہوئی تو میں اس راستے پر جمع رہ سکتا ہوں, ورنہ میرے قدم کو پھسلا سکتا ہے. تو یہاں سبات قدمی کی دعا ہے, اے اللہ اس راستے پر میں نے قدم رکھ دیا ہے, مجھے اس راستے کے اوپر ثابت قدم رکھنا. یہ مطلب ہے ہدایت کا. تو گویا کہ ہدایت کا پانچواں معنی ہدایت توفیق یہاں مراد ہے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو گویا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اس آية الكريمة میں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق, یعنی جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت کی توفیق بخش. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا لغوی معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا, بالکل سیدھا ہونا. عربی میں اسی کو استقامت کہتے ہیں. جیومیٹری میں, علم الہندسہ میں مستقیم چیز اس کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھی ہو, اس میں ذرہ برابر کجی نہ ہو. مثلا ایک انجینئر ایک پلر تعمیر کرتا ہے, اب پلر تعمیر کرنے کے بعد ہر طرف سے اگر پلر 90 ڈگری کا زاویہ بناتا ہے تو وہ پلر مستقیم, اور اگر کسی طرف سے بھی 90 ڈگری کا زاویہ نہیں بنتا تو وہ پلر مستقیم نہیں. اور دین کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں تمام رکاوٹوں سے گزرتے ہوئے دین پر قائم رہنا, استقامت. اس لیے کہ جب آدمی دین کے راستے پر چلتا ہے تو اسے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں. بعض رکاوٹیں مخالفین کی طرف سے ہوتی ہیں, بعض رکاوٹیں خود انسان کے نفس کی طرف سے ہوتی ہیں. کبھی بیوی کی محبت, بیٹے کی محبت, بیٹی کی محبت, ماں کی محبت, باپ کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے. کبھی مال و دولت رکاوٹ بن جاتے ہیں, کبھی کسی سے خوف, کسی سے امید رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ان تمام رکاوٹوں کو مغلوب کرتے ہوئے دین کی راہ پر قائم رہنا استقامت کہلاتا ہے. اور استقامت کی ضد, اس کا اپوزٹ اعوجاج ہے. استقامت کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا ہونا, اور اعوجاج جو اس کی ضد ہے, اس کا اپوزٹ ہے, اس کا مطلب ہے ٹیڑھا ہونا. استقامت کا مطلب سیدھا ہونا, اعوجاج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں, دو خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں. ایک خصوصیت ایجابی ہے, مثبت, اور ایک صفت سلبی ہے, یعنی نیگیٹو. ایک خصوصیت پوزیٹو اور ایک خصوصیت نیگیٹو. اللہ فرماتا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. عوج ٹیڑھا پن, کجی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی, یعنی قرآن حکیم. لم یجعل له عوجا, اس کتاب کے لیے اللہ نے کجی نہیں رکھی ہے, ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے. قیمن, تو لم یجعل له عوجا یہ قرآن حکیم کی ایک صفت ہے, اور یہ صفت اور یہ خصوصیت نگیٹو ہے, یعنی اس میں کجی نہیں ہے. نگیٹو صفت, کجی نہیں ہے. اور خصوصیت جو مثبت ہے آگے بتائی گئی, قیمن بالکل سیدھی ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی قرآن حکیم میں جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں, جتنی بھی باتیں ہیں, ان باتوں کے اندر کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے, بلکہ ہر بات بالکل سیدھی ہے. یہ قرآن حکیم کی خصوصیت. یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت, قرآن کی دو صفتیں بیان کی گئیں, دو خصوصیت ہیں, ایک خصوصیت نگیٹو اور دوسری خصوصیت پوزیٹو. نگیٹو صفت کیا ہے؟ لم یجعل له عوجا, اس کے اندر کجی نہیں ہے, نگیٹو صفت, نگیٹو خصوصیت. قیمن سیدھی ہے, یہ پوزیٹو خصوصیت. یعنی قرآن حکیم کی جتنی بھی باتیں ہیں سب کی سب بالکل سیدھی ہیں, ان کے اندر کجی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کے اندر ٹیڑھا پن نکال رہا ہے تو یہ قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے, بلکہ اس کی فکر میں ٹیڑھا پن, اس کی سوچ میں کجی ہے, اس کی سمجھ کے اندر کجی ہے, اس کے عقل میں کجی ہے, اس کے شعور میں کجی ہے, اس کے ادراک میں ٹیڑھا پن ہے. قرآن حکیم کی کسی بات کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ٹیڑھا پن نکالنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی کی فکر کج ہے, آدمی کی فکر ٹیڑھی ہے, آدمی کا شعور کج ہے, آدمی کا شعور ٹیڑھا ہے. قرآن میں کمی نہیں ہے, آدمی کی فکر میں کمی ہے. قرآن میں کجی نہیں ہے, آدمی کی فکر میں کجی ہے. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ استقامت کی ضد ہے اعوجاج. استقامت کا مطلب سیدھا ہونا, اس کا اپوزٹ اعوجاج, ٹیڑھا ہونا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر معاملے میں استقامت ایک ضروری اور ناگزیر امر ہے. کسی بھی کام میں اگر استقامت نہیں ہے تو وہ کام کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا. اعتقاد میں ضرورت ہے استقامت کی, علم میں ضرورت ہے استقامت کی, عمل میں ضرورت ہے استقامت کی, اشتغال میں ضرورت ہے استقامت کی, فراغت میں ضرورت ہے استقامت کی, سیاست میں ضرورت ہے استقامت کی, معیشت میں ضرورت ہے استقامت کی. دنیا کے ہر معاملے میں استقامت کی ضرورت ہے. اگر آدمی استقامت سے ہٹا تو اعوجاج کے دائرے میں آ جائے گا. اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کہا ہے. اور اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم مستقیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مستقیم ہے. ثابت کروں, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اے انسان اپنی گردن سے نہ باندھ لے, اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھ لے. کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب ہاتھ بندھا ہوا ہے تو خرچ کیا کرے گا, بہت بار کنجوس ہو, مت کھچوس ہو. حکم دیا گیا کہ کنجوس مت بن, اور کنجوس نہ بننے کے لیے تعبیر جو اختیار کی گئی ہے وہ بڑی پیاری ہے. کیا تعبیر ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھ لے. اب ہاتھ بندھا ہوا ہے گردن سے تو آدمی خرچ کیسے کرے گا؟ یعنی کنجوسی مت کر, بخیلی مت کر. اور آگے فرمایا جا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور ہاتھ کو ایک دم کھول بھی مت دے. اللہ, کیوں؟ اگر ہاتھ کو بالکل کھول دے گا تو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, تو قابل ملامت اور حسرت زدہ ہو کر کے بیٹھ جائے گا. اور اگر ہاتھوں کو گردن سے باندھے رکھے گا تو پتہ نہیں کن کن لوگوں کا حق مارے گا, کتنے غربا کا حق مارے گا. تو گویا فضول خرچی, ہاتھ کو بالکل کھول دینا, یہ ہے تفریط, اور کنجوسی کرنا, بالکل خرچ نہ کرنا, یہ ہے افراط. لیکن جائز کاموں میں کفایت شعاری سے خرچ کرنا, یہ ہے استقامت, بالکل سیدھا رہنا, اعتدال, یہ صراط مستقیم. ہاتھ کو ایک دم گردن سے مت باندھ لے, کنجوس بن جا, اس لیے کہ یہ افراط یہ تفریق ہے. اور ہاتھ کو ایک دم کھول بھی مت دے, کنجوسی افراط ہے, اور ہاتھ کو مکمل کھول دینا یہ تفریق ہے. چند دنوں کے اندر فقیر ہو جائے گا, اور ہاتھ کو گردن سے باندھ لے گا تو کنجوس بن جائے گا. تو بیچ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ جائز کاموں میں کفایت شعاری سے خرچ کرنا, یہ صراط مستقیم. افراط اور تفریط کے درمیان کا راستہ یہی مستقیم راستہ ہے. اب بتائیے, زندگی کے ہر معاملے میں استقامت کی ضرورت نہیں ہے؟ خرچ کرنے کے معاملے میں استقامت کی ضرورت ہے. ادھر ادھر ہوئے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. آدمی کو اپنے بدن کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے, اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. بقائے بدن کے لیے خوراک ضروری ہے. اب آدمی ہمیشہ کھاتا رہے, بیٹھا ہے تو کھا رہا ہے, کھڑا ہے تو کھا رہا ہے, چل رہا ہے تو کھینچ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے میں انہماک زیادہ ہے. تو کھانے میں انہماک, یہ افراط ہے. اور روزانہ روزے رکھنا, کسی